राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। बस वास लिया है, बस वास है और क्रिया का आश्रय है, ये दो जगत के लिए है। पहले भगवान का आश्रय और विश्राम, परम विश्राम स्वरूप परमात्मा है, परम विश्राम भयो परम विश्राम। परम विश्राम भयो परम विश्राम पराशय और परिश्रम अश्वाश्रय और विश्रम ये ज्ञान है परमाशत्व, जिसका परमाश्रय उसने भाव वो हमारा है। ये भक्ति परम विश्राम भगवान नाम से करा कुछ नहीं, परम विश्राम परम विश्राम भगवान पराशय और परिश्रम इस संसार के भगवदाश्रय और विश्राम की अपना यह श्राप होता है भगवान की कृपा से, कृपा साधी भाई कृपा ले सके मतिबंद पायो परम विश्राम बायो परम विश्राम कृपा साधे प्रयाशय और परिश्रम विश्राम ये अपने लिए भगवान आश्रय और विश्राम है, भगवान संसार के लिए कर्म योग अपने लिए ज्ञान योग भगवान है, ये भक्ति योग भगवान का आश्रय और साथ ही साथ विश्राम प्रतिक्षण विश्राम प्रतिक्षण आनंद परम आश्रय और विश्राम इसमें पूर्णता हो गई, जन्म सफल हो गया। ये परम आश्रय है, ये आश्रय प्राप्त होना भगवत कृपा है। उद्योग साध्य नहीं है, परिश्रम साध्य नहीं है, केवल भगवत कृपा विश्राम विश्राम साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। संसार क्रिया साध्य है और परमात्मा विश्राम साध्य है, सबका स्वरूप है भगवान। होना शांत होना खुश न करना सर्वोपरि साधन है। सुख होना शांत होना खुश न करना परिश्रम संसार की प्राप्ति और विश्राम से परमात्मा की प्राप्ति पराश्रय से होती है, विश्राम होता क्रिया से परिश्रम होता है परिश्रम और विश्राम से आनंद होता। क्रिया से थकावट होगी, शक्ति खर्च होगी, दिन भर काम करते हैं फिर नींद आती है, उसे विश्राम मिलता है। वो विश्राम भगवान के लिए नहीं है, बंद सत्ता है सत्य से बैठ जाता है, वो भोग है। ऐसे सारे कार्य करते हुए जो विश्राम होता है वो भोग है। आनंद ब्रह्मांड निर्याश है, ऐसे पूर्ण धर्म उसके लिए विश्राम है, साधन है। परम सत्ता और परम सत्ता में सदा सर्वदा स्थित रहना, परम सत्ता में सदा सर्वदा स्थित रहना यह साध्य है। हमारे लिए विश्राम है, उसमें संसार है। परमात्मा के लिए विश्राम है, उसमें तो ज्ञान है। ज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप ऐसा भावना ज्ञान है वो मेरा है, ये भावना भक्ति है। वादिका है ये बहुतों को पता नहीं है, इस साधन का बहुतों को पता नहीं, कुछ नहीं करना है। यह है परम विश्राम। क्रिया से संसार की प्राप्ति है, अक्रिय से परमात्मा की प्राप्ति, इस बात को बहुत जानते नहीं, पता नहीं बताओ। हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ अच्छा ही है, ये दो बातों से स्वास्थ्य नहीं होता है। ज्ञान मात्र बोध हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जानना हुआ ज्ञान और वृद्धा में ऐसा मानना हुआ भक्ति, एक बार सर्द देश है दृढ़ता पूर्वक परमात्मा मेरा है, एक बार भक्ति है मेरा ज्ञान में प्रत्यक्ष वर्तमान प्रेम, जब भगवत स्वरूप हो जाते जब सुख और जब अपने तप होते है तब वियोग होता है, वो नित्य योग रहते हैं वियोग, तुम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग दुख संयोग वियोग मार दुख का स्पर्श ही नहीं है, उसको योग कहा भी था, उसको जान लेना ज्ञान हुआ, उसको मान लेना भक्ति हुई, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब परमात्मा प्राप्ति हो जाए, ये साधन है, ये कर्मयोग है, कर्मयोग में विश्राम है, कर्मयोग ज्ञान योग ये दोनों विश्राम है, ये साधन है भक्ति के, विश्राम परम विश्राम सदा के लिए विश्राम, कुछ नहीं करना, स्वरूप में विश्राम, और स्वरूप में विश्राम है वो मेरा है, ये भक्ति परम विश्राम परम से तीनों में छूटता है, कर्मयोग में ज्ञान योग में भक्ति योग में क्रिया देते के जाए केवल संसार उतार करा जो कुछ है सब संसार है, सामग्री थी संसार की है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि केवल सेवा के बीच है, लेने कोई इच्छा नहीं, संसार हो देती, संसार की चीज संसार हो देती, परमात्मा जी परमात्मा वास हो जीव लोग जीव देना वो भगवान है, वो लोग भगवान होते परिश्रम संसार के लिए और विश्राम अपने लिए श्वास है विश्राम अपने लिए और भगवान के लिए परम सत्ता और सत्ता में जानना है वो ज्ञान वो सत्ता में अपनापन है ये भक्ति बड़ी सीधी सरल बात। इस परम सिद्धि के लिए कहा है वो संसार कहने के सामग्री संसार की शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये संसार और सामग्री ये सब संसार संसार के लिए इनमें विश्राम है अपने लिए नहीं, ये संसार होते भी संसार की संसार हो देते अपने यार में सिद्धि यार में सब प्रगति हो देती है। भक्ति में सब भगवान हो दिया अपने मिश्रा भक्ति में एक प्रेम है भगवान प्रेम आज अनुभव ने दिने दिने नवम नवम नवामि नंद संभवम नवम नवम ये भगवान प्रेम खाना केवल लोक है क्यों लोक की सामग्री है सोल सूक्ष्म कारण तेनु शरीर संसार इंद्रिया संसार प्राण संसार शरीर संसार धन आदि सामग्री संसार संसारी मनु संसार स्वयं परमात्मा लाश वो परमात्मा ने दिया अपन विश्राम परमात्मा की चीज परमात्मा होता है पर परम विश्राम है परम विश्राम अर्थात प्रेम है इसमें एक बिल्कुल सुनता है ज्ञान में दुख तो मर जाता है स्वरूप में आनंद रहता है इसमें अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहज सुखी सहज सुख सत सुख दुख अत्यंत भाव ज्ञान अखंड सुख भक्ति मानंद सुख भरत मान इसलिए पहली बात है हम कुछ लाए नहीं और साथ में कुछ लाए नहीं और एक दमड़ी भी ले जा सकते नहीं ले जाएगी नहीं ले जा सकते नहीं यहाँ भी यहाँ ये कमी हो गई अपने लिए विश्राम मेरे मुमो मेरे हर शांति में नहीं सती ऐसा ब्राह्मी सती